co otrzymać? Mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 20 czerwca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie nie udało się opóźnić daty wysłuchania Polski na unijnej naradzie. Odbędzie się ono w najbliższy wtorek. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki chce innej niż prezydent daty referendum w sprawie zmian w konstytucji. Jutro początek astronomicznego lata. Wysłuchanie Polski na unijnej naradzie ministerialnej potwierdzone odbędzie się w najbliższy wtorek w Luksemburgu, choć Warszawa próbowała dziś jeszcze je opóźnić. Z informacji brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej wynika, że zdecydowana większość ambasadorów zdecydowała dziś, że do wysłuchania jednak dojdzie w przyszłym tygodniu. Ustalenia ambasadorów są takie, że nie będzie radykalnych zmian co do organizacji samego wysłuchania w porównaniu z ubiegłym tygodniem, choć rola Komisji Europejskiej została nieco umniejszona. Zabiegała o to Polska, która chciała w ogóle wyeliminowania przedstawiciela Komisji, argumentując, że sprawą zajmują się już unijne kraje. Plan jest taki, jak dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio, że wysłuchanie rozpocznie Komisja Europejska, która przedstawi fakty. Później państwa członkowskie będą zadawać pytania, a następnie na nie odpowiadać będzie Polska. Całą dyskusję ma podsumować nie Komisja Europejska, jak wcześniej planowano, a Bułgaria kierująca pracami Unii. I na zakończenie spotkania zapadnie decyzja o kolejnych krokach. Na razie ustalono, że będzie to jedno wysłuchanie. A czy będą kolejne, okaże się we wtorek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział, że lepszym rozwiązaniem byłoby zorganizowanie referendum w sprawie konstytucji przy okazji wyborów do Europarlamentu. Prezydent Andrzej Duda chce, by głosowanie odbyło się w tym roku, 10 i 11 listopada. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w maju 2019 roku. Zdaniem Ryszarda Terleckiego w terminie zaproponowanym przez prezydenta może być problem z frekwencją. Pan prezydent zaproponował konkretny termin. Jeżeli by wybory samorządowe odbyły się wcześniej, no to na frekwencję jakąś specjalną nie można liczyć. Wprawdzie jest to referendum konsultacyjne, czyli nie wymaga jakiejś określonej większości czy określonej liczby uczestników, no to niska frekwencja nie byłaby korzystna dla, myślę, pana prezydenta i dla całej sprawy. Dzisiaj marszałek Senatu Stanisław Karczewski spotkał się z zastępcą szefa kancelarii prezydenta Pawłem Muchą. Marszałek uznał proponowany przez prezydenta termin za trudny. Paweł Mucha powiedział po rozmowie, że pytań w referendum konsultacyjnym nie będzie więcej niż 10 oraz że prezydent skieruje do Senatu projekt postanowienia w sprawie zarządzenia referendum nie wcześniej niż 23 lipca. Kolejne spotkanie zaplanowano na przyszłą środę. Podczas wakacyjnych wyjazdów zachowajmy ostrożność na przejazdach kolejowych, apelują policjanci i kolejarze. W Białymstoku przeprowadzili doświadczenie, które miało pokazać, jak niebezpieczne jest zderzenie pociągu z samochodem. Na przejeździe kolejowym ustawiono na torach auto osobowe. Po zderzeniu pociąg zgniótł całą lewą stronę pojazdu. Eksperyment obserwowali uczniowie białostockich szkół. Nie chciałbym uczestniczyć w takim wypadku. Lepiej czasami się zatrzymać przed stopem niż jechać i mieć wypadek. Nie chcielibyśmy być w tym samochodzie, bo na pewno by się dobrze nie skończyło. Nawet tragicznie. Takie doświadczenie ma zobrazować kierowcom, że nieuwaga na przejeździe kolejowo-drogowym może skutkować takim zdarzeniem. Dyrektor zakładów linii kolejowych w Białymstoku Andrzej Kierman. Jeżeli kierowca nie zatrzyma się, nie rozejrzy się, to może spotkać się z pociągiem, który jedzie na przykład 120 na godzinę i waży 2,5 tysiąca ton. To właściwie nie ma żadnych szans na przeżycie przy zderzeniu się z taką masą. Aspirant sztabowy Aneta Łukowska z Podlaskiej Drogówki. Pamiętajmy o tym, żeby patrzeć na oznakowania. Pamiętajmy o tym, że musimy za każdym razem sprawdzić, czy możemy bezpiecznie wjechać na ten przejazd, czy jesteśmy w stanie go bezpiecznie pokonać. I to jest najistotniejsze z punktu widzenia bezpiecznych zachowań. I na koniec jeszcze kartka z kalendarza. Jutro 7 minut po 12 słońce wejdzie w znak raka i tym samym na półkuli północnej rozpocznie się astronomiczne lato. Pierwszy dzień lata będzie najdłuższym dniem w roku, potrwa 16 godzin i 47 minut. Lata astronomicznego nie należy mylić z latem kalendarzowym, którego początek przypada zawsze 22 czerwca i jest niezależny od położenia słońca względem Ziemi. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Po dzisiejszych meczach w rosyjskim mundialu wiemy, że Urugwaj, a wcześniej Rosja, awansowały do drugiej rundy. Zespoły, które zostały wyeliminowane, to Egipt, Arabia Saudyjska i Maroko. Dziś Maroko przegrało 0-1 z Portugalią i znowu sprawę załatwił niezawodny Ronaldo. Arabia Saudyjska walczyła jak lew, jak 11 lwów, ale przegrała 0-1 z Urugwajem. Tam zadecydował gol Suareza. No i jeszcze Iran, który też grał tak, że nie musiał przegrać, a jednak przegrał z wielką piłkarską Hiszpanią po golu Diego Costy. Tylko 0-1, a z powodzeniem mógł być remis. Jutro bardzo ciekawie zapowiadające się mecze. Dania zagra z Australią, a Francja z Peru, a Argentyna z Chorwacją. Polacy w Soczi przeżywają wczorajszy blamasz. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek jednak twierdzi, że ciągle wierzy w zespół. Gramy z drużyną, która jest w podobnej sytuacji jak my i skoro my musimy zarządzać wynikiem negatywnym w pierwszym spotkaniu, to sam musi zrobić Kolumbia. Jest mecz bardzo ważny dla obydwu drużyn. Tak jak sobie pomyślę, że w ostatnich dwóch mistrzostwach świata, którym była reprezentacja Polska, po drugim meczu można było już się pakować do domu, prawda? Jestem przekonany, że tu będzie inaczej. Wierzę w tą drużynę, wierzę w tych chłopaków. Wierzę, że po tej inauguracji, gdzie, trzeba jasno sobie powiedzieć, troszeczkę nam to nie wyszło w sytuacjach, można powiedzieć, dość dziwnych, zaskakujących. Traciliśmy bramki w taki, a nie inny sposób. Natomiast no, jesteśmy wszyscy razem, czasami po porażkach. I mniej się mówi, tym jest lepiej. Najlepsza mowa to jest ta, która jest na boisku, jak sędzia gwiźnie początek meczu. Troszeczkę nie wyszło, faktycznie. Kibice są mniej optymistycznie nastawieni niż prezes. Mnóstwo z nich wróciło dziś z Moskwy. Wszyscy mniej więcej w takim samym nastroju. Od 20 lat jeździmy na mistrzostwa i jesteśmy na dobre i na złe z tą drużyną. Natomiast niestety jesteśmy zdegustowani. Wypadliśmy bardzo słabo. Nie wiem, co im się stało. Nie wiem, zestresowani? Może dlatego, że 12 lat nie graliśmy na mistrzostwach? Nie mam pojęcia. Ale kibice są ogólnie zawiedzeni grą naszych piłkarzy, naszej reprezentacji. Atmosfera super. Polaków jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast Senegal nie zagrał dobrego meczu, a my zrobiliśmy coś gorszego od nich. A poza tym, jeżeli chodzi o Mundial, same dobre rzeczy. Bramkarz reprezentacji Łukasz Fabiański podpisał 3-letni kontrakt z West Ham United. Dotychczas występował w drużynie Swansea City, która spadła z Premier League. Uraz Jakuba Błaszczykowskiego, przypomnę, że miał kłopot z łydką podczas meczu z Senegalem. Jest niegroźny, taki komunikat otrzymali dziennikarze. Z zespołem trenuje już Kamil Glik. Neymar, to informacja dla kibiców Brazylii, wrócił do normalnego treningu. Wczoraj odpoczywał z powodu bolącej kostki, a dziś już hasał z resztą brazylijskiej drużyny. Zatem najdroższa kostka świata, warta 222 miliony euro, ma się dobrze. No i dalej o piłce, ale już poza mundialem. Portugalski zespół Rio Ave FC będzie pierwszym rywalem Jagiellonii w drugiej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Europy. W pierwszej rundzie Lech Poznań zagra z Gandżasar Kapan z Armenii, a Górnik Zabrze z drużyną Zaria Balti z Mołdawii. I piłka w zasadzie wyczerpała nam temat, ale jednak jeszcze Mistrzostwa Europy. Włoskie florecistki i szpadziści Rosji zdobyli złote medale szermierczych mistrzostw. Polki na 5. miejscu, a szpadziści na 11. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego, z zachodu na wschód przemieszczające się przelotne opady deszczu oraz burze, miejscami gwałtowne z intensywnymi opadami deszczu, lokalnie gradu oraz z silnymi porywami wiatru. Temperatura maksymalna od 25 do 31 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Chłodzący się żubr to częsty obrazek na Podlasiu. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie, ważne za co trzymasz. Trzymamy Tyskie za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony Tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba. Domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. rzucał Bóg anioły po Bieszczadach. Jeden śpiewa, drugi rzeźbi, trzeci gada. Inne siedzą nocą letnią gdzieś na szczycie, by świat pojąć, zobaczywszy go o świcie. Kiedy pierwsze dawno temu spadły z nieba, świat oznajmił, już was tutaj nie potrzeba. Ludzie w krzyk, że nie anioły to, lecz dziady, więc odeszli prosto w biesy, prosto w czady. Ciężkim krokiem wędrowali bez pośpiechu, każdy dźwigał wielki plecak pełen grzechów. Wola walki dawno w sercach im wystygła, nikt nie pytał ich, gdzie zapodziali skrzydła. Dzisiejsze nie spadają prosto z nieba, ludzie krzyczą, że ich tutaj nie potrzeba. Przy bieszczadzkim ogniu piją zamarzenia i nieczyste mają ręce i sumienia. Pewnie chcieliby ci z poranioną duszą lepiej żyć, ale nie mogą i nie muszą. Pogodzeni z własnym bólem, ludzką złością, tu w Bieszczadach zadowolą się wolnością. Czasem idą szukać zapodzianych skrzydeł w lasach pełnych i dusiołków i mamideł. Piją z wiarą i nadzieją, a my z nimi, wszak ostatni kiedyś mają być pierwszymi. Rzucał Bóg anioły po Bieszczadach. Jeden śpiewa, drugi rzeźbi, trzeci gada. Inne siedzą nocą letnią gdzieś na szczycie, by świat pojąć, zobaczywszy go o świcie. Te anioły. To tytułowa piosenka z nowej tegorocznej płyty Mariusz Wdowin. 15 utworów, do których słowa napisała Mira Zalewska i cała piętnastka właściwie jakoś tam wyrasta z Bieszczadów. A muzykę do wszystkich skomponował pan Mateusz. Pan Mariusz Wdowin. Pan Mariusz i to jest też taka płyta, którą artyści sami wydali. Ja myślę, że czasem warto o tym powiedzieć, że to są takie właśnie płyty, które ludzie przygotowują dlatego, że potrzebują puścić je dalej w świat. No tak, tak, ale polecamy państwu tutaj za całą resztę oprócz słów. Miry Zalewskiej odpowiada właśnie Mariusz Wdowin. On śpiewa, gra na wszystkich instrumentach, skomponował muzykę. 15 piosenek. Wyklęte anioły. Do tematyki bieszczadzkiej wrócimy jeszcze, ale tymczasem u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem. Przed wyjazdem przy pół czarnej i przy torcie. Jutro, w czwartek, ostatni raz w tym sezonie. Na kameralnej scenie Teatru Kwadrat w Warszawie można posłuchać piosenek Jerzego Wasowskiego. Tych bardziej i mniej znanych. Śpiewa Klementyna Umer, a na scenie partneruje jej Grzegorz Wasowski. Koncert Wasowski do Kwadratu rozpoczyna się o 19.30. Wód jest po prostu częścią kuracji, gdy jesteś jesteś słaba i markotna. Miłość podziała tak jak kąpiel błotna lub kwas węglowa, albo woda szczawianowa. Ona także może sprawić cud. Jutro w Olsztynie startują 45. ogólnopolskie spotkania zamkowe Śpiewajmy poezję. Przez 3 dni przez scenę na dziedzińcu olsztyńskiego zamku przewinie się kilkudziesięciu artystów, tych, którzy próbują swoich sił w konkursie, i zaproszonych gości. Zaś wśród gości niedawni laureaci spotkań, m.in. Paweł Różkowski i Jakub Pawlak, a także Elżbieta Adamiak, Beata Lerach, Dorota Osińska, Basia Raduszkiewicz, Jacek Bończyk, Wojciech Brzeziński, Mirosław Czyżykiewicz i Czerwony Tulipan. Koncerty rozpoczynać się będą jak zawsze o 21.30. Jedyne co mam do złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam to złudzenia, że mogę je mieć. W piątek, 22 czerwca, na krakowskim Kleparzu w klubie herbacianym Nie Lubię Poniedziałków spotkają się trzy śpiewające autorki. Dwie z Polski, Beata Osytek i Katka Kotecka, oraz jedna z Węgier, Martus. Każda zaśpiewa garść swoich piosenek, a potem ruszą dalej w trasę, bowiem występują w cyklu Objazdowe Babie Lato. Koncert rozpocznie się o 19:00. Nie jest źle. Nie tak źle, słyszę w Olszynie, że miłość w nas ginie, z żalu odchodzi gniew przecięta na W sobotę, 23 czerwca, po raz pierwszy odbędzie się Festiwal Młodej Polskiej Piosenki. Impreza rozpocznie się o 11:00 serią prezentacji konkursowych, zaś na 19:00 zaplanowano koncert laureatów i premierę programu Nochawica z Polska z polskimi tłumaczeniami piosenek Jaromira Nochawicy, które wykona zespół Myszy i Ludzie, czyli połączone siły kapel Na Bani i Tria Łódzko-Chojnowskiego. Wszystko odbędzie się w Parku Kulturowym Osów Wrota Bitwy Warszawskiej, a wstęp jest wolny. Sigor się dopiera nad szklanką wódki, bawi się rewolwerem, kruk ponury siadł na dachy Petersburga, niech to weźmie czar. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary, w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. GIP, małpa.polskieradio.pl, to jest adres do korespondencji dla Państwa. Tak, no worek z imprezami, zwłaszcza tymi imprezami plenerowymi, się rozwiązuje. I pewnie takich koncertów gdzieś pod chmurką jest w Polsce dużo więcej niż te, o których powiedzieliśmy. No, od pewnego czasu już informujemy Państwa o tym, że jest nowa płyta Agaty Dmarowicz Pod powieką. Nagraliśmy z artystką rozmowę i we fragmentach będziemy Państwu ją prezentować. Czyli zaczynamy serial. Tak, kolejny serial w audycji Gitarą i Piórem. Agata Dymarowicz, Pod powieką. Na płycie Pod powieką można znaleźć 14 piosenek. Niektóre są z początku mojej drogi artystycznej. Niektóre całkiem niedawno zostały napisane. Niektóre są znane z innych wykonań. Przez jakiś czas zastanawiałam się, według jakiego klucza ułożyć piosenki, bo starannie je dobierałam. Płyta powstawała nieśpiesznie. Można by powiedzieć, że nagrywałam je na przestrzeni 2 lat. Jednak potem uznałam, że musi to być klucz mój osobisty. No i taki jest zestaw. Przez światło i cień, zachwyt i gniew, wchodzę w ciszę doliny. Za kwitami, sadem, zaginiony świat. Progi przyjmują zdziczałe carynki. Kłaniam się starym drzewom. Kołyszą moich myśli drżenie. O ludzkich losach pamięć chowają w swoich korzeniach. Hej, czeremcho, stróżu aniele, sypnij kwieciem na moje szukanie. Gdzie na kamieniu kamień ostatni, tam prowadź mnie łaskawie. Gdzie na kamieniu kamień

jeszcze nie. Do drogi brakło słów, przepadł blask, w pośpiechu zawieruszona łza. Trzy dni to nie miłość, nie aż tak. Chłodny deszcz do drogi dał znak i wspomnieni księżycowy śpiew. Bezradne ręce już się nie spotkały. Trzy dni to nie miłość, jeszcze nie. Tak jak powiedziałam, na płycie znalazły się piosenki opowiadające o wędrowaniu przez życie z Bieszczadami w tle, piosenki o drodze, a co ważniejsze, o spotkaniach w tej drodze. Mam tutaj na myśli piosenki mojego autorstwa, Trzy dni za głosem, piosenka Wracam do siebie, a także piosenki, które zaśpiewałam do słów mojej przyjaciółki Elżbiety Sawickiej, piosenka, którą niosła mi Jaszczureczka, piosenka Dwa oka i piosenka Święty Antoni od Zagubionych. Ela Sawicka to przyjaźń z czasów studenckich. Później jednak drogi się nasze rozeszły i po wielu, wielu latach spotkałyśmy się na połoninie Bukowego Berda. Państwo sobie mogą wyobrazić, że takie spotkanie jest bardzo emocjonujące, a owocem tego spotkania właśnie piosenka Dwa oka. Jak dobrze spotkać ciebie na Bukowym Berdzie, przycupnąć cicho na zielonej żerdzi. Jak dobrze spotkać ciebie tam na Bukowym Berdzie. Jak dobrze na Bukowym, ech. Ty wracając idziesz, a ja idąc wracam. Do początku zapomnienia trzeba długo iść. W twoich oczach szum strumienia, w moich drży jesienny liść. Do początku zapomnienia trzeba długo iść. Jak dobrze spotkać ciebie na Bukowym Berdzie, przycupnąć cicho na zielonej żerdzi. Jak dobrze spotkać ciebie, ach, na Bukowym Berdzie. Jak dobrze na Bukowym, ech. Niech spowija rzęsy babie lato, myśli plącze wiatr. W połoniny warkocz wplatam dzisiaj cały świat, a w ogrodach jeszcze tną się cynie, zasłuchane w barwinkowy los. Pod powieką ciepła plama słońca, przez policzek aż po siwy włos. Jak dobrze spotkać ciebie na Bukowym Berdzie, przycupnąć cicho na zielonej żerdzi. Jak dobrze spotkać ciebie tam na Bukowym Berdzie, gdy anioł z wysoka puszcza dwa oka. Anioł z wysoka puszcza dwa oka. anioł z wysoka. No i to pierwsze spotkanie z Agatą Dymarowicz, pierwsza opowieść o płycie Pod powieką, na której można znaleźć 14 nierzadko dość zaskakujących utworów, ale myślę, że opowieść Agaty pomoże Państwu w przejściu przez ten album. No a teraz jedziemy do Lublina. Tam w niedzielę zakończył się taki festiwal, który nazywa się Dźwięki Słów. Odbył się po raz piąty i to jest festiwal, który o tyle jest ciekawy, że w tym naszym świecie mam wrażenie niewiele jest takich imprez, które są pozbawione konkursu. A to jest festiwal, który rzeczywiście polega wyłącznie właściwie na prezentacjach. Chociaż przez te 3 lata, odkąd ja obserwuję, co się tam dzieje, dosyć poważnie się rozszerzyła ta formuła i rzeczywiście wielu artystów, którzy się tam pojawili, to nie są artyści, których my na co dzień prezentujemy w audycji Gitarą i Piórem, choć myślę, że wielu z nich spokojnie mogłoby się w naszym programie znaleźć. Czyli jest tak szeroko, panoramicznie. Festiwal nazywa się Piąte Prezentacje Form Muzyczno-Teatralnych Dźwięki Słów. To jest ta pełna nazwa i o tej pełnej nazwie wyjaśni ją Państwu teraz szefowa całego tego przedsięwzięcia, pani Irena Beata Michałkiewicz. Ta pełna nazwa jest bardzo szczegółowo przemyślana, ponieważ nie każda forma by mogła się wpisywać w formułę, w ten zamysł, w tą koncepcję programową. I teraz właśnie w przypadku artystów, którzy zamierzają przyjechać, oferują koncert, ja się domagam, najpierw oczywiście się im przyglądam bardzo, przysłuchuję, na różne sposoby przemyśliwuję, powiedzmy sobie to, w jaki sposób oni interpretują tekst, w jaki sposób ta muzyka wydobywa się, na ile z wnętrza się ona wydobywa, na ile jest symbioza między tekstem i dźwiękami muzycznymi i w pewnym momencie wszystkich ich proszę o tytuł. Spektakle mają od razu tytuł, natomiast koncerty mówią, ja bardzo proszę o tytuł, ponieważ to nie tylko jest pewna wiadomość, taka jaskółka zwiastująca o czym będzie, chociażby w zarysie, ale również ona kojarzyć się powinna z czymś, co się dzieje na scenie i nie dlatego, że zostaje po prostu powiedziane, po prostu pięknie zaśpiewane, pięknym głosem, ale myśl, sens, myśl i interpretacja, a interpretacja ról wszelakich właśnie się odbywa w teatrze. A więc tak jak w teatrze, koncert powinien mieć też tytuł. I dlatego formy muzyczno-teatralne. Czekam. Spotykamy się w Lublinie na festiwalu Dźwięki Słów, na którym kolejny rok z rzędu pojawiają się artyści czescy. A ty właściwie jaką się teraz czujesz już artystką? Bo mieszkasz w Szwecji, mówisz po polsku, śpiewasz po polsku i trochę w gwarze, ale też po czesku i właściwie jesteś przedstawiana jako czeska artystka. A jaką jesteś artystką teraz? Myślę, że artystka taka międzynarodowa, która może połącza te już trzy ziemie, bo nigdy przedtem nie mieszkałam mimo Czechy 2 lata, a teraz już to są 2 lata w Szwecji. I jak mi tam? Szwecja jest bardzo takim magicznym krajem. Bardzo mi się tam podoba. Co u ciebie słychać? Podobno jakąś płytę nagrałaś w Szwecji? W Szwecji nie, ale są jeszcze takie dźwięki z moich podróż po Nowej Zelandii, gdzie spotkałam jazzmena Trevora Colemana, który mnie zaprosił do swojego studia, abym zaśpiewała do jego utworów, które napisał do pianina. Po prostu brakowało mu linii wokalistycznej, no to tak mi się dopasowali do siebie i ja do jego muzyki, że nagraliśmy 10 utworów i znikła płyta One Moment. Improwizowałam w tekstach, są chyba 3 polskie teksty. Wow, a jak on na to zareagował? A jak on na to zareagował, że ty mu nagle do jego muzyki śpiewasz po polsku? No właśnie był bardzo entuzjastyczny. Tak. Wznikła i myślę, że jedna czeska. Parę piosenek w języku bez słów, bo to jest taki mój ulubiony, najłatwiejszy. A też i on napisał parę tekstów w języku angielskim, które interpretowałam do piosenek. Słońce przychodzi, fala za fala. Morze przychodzi, fala za fala. Słońce na wodzie. Wiem, że znasz moje sny. Oglądasz moje zdjęcia. Bardzo ładna współpraca. Piosenki wznikły w ciągu 3 dni. A gdzie to nagrywaliście? No. Nagrywaliśmy na Nowej Zelandii, w Dunedin. To było w roku 2013 i 2014, bo spotkaliśmy się w ciągu 6 miesięcy 2 razy tylko, ale potem później zabrało dużo czasu praca na płycie. Mhm. Bo ona się dopiero w ubiegłym roku ukazała, ta płyta, ten One Moment 2017. A ty teraz myślisz, pracujesz nad jakąś płytą? Ja teraz więcej zaczęłam pracować z Loop Stationem, to znaczy, że mogę śpiewać sama, ale mieć chór. I może czasem coś się uda, ale na razie nie myślę o nagrywaniu. Jeszcze wszystko musi sobie tak, co? Zapadnąć. Dojrzeć. Dojrzeć, dzięki. Dojrzeć, no. W ogóle staram się teraz o syna. Jestem matką rok i pół, to teraz moje jest takie największe zainteresowanie. Miłość. W takim razie następna płyta będzie pewnie płytą jakąś z kołysankami i z jakimiś piosenkami dla twojego synka, nie? Myślę, że szybciej będą te Loop Stationowe piosenki. Ale one też mogą kołysać. No, oczywiście. No. Daleko teraz mamy do ciebie, no bo mieszkasz w tej Szwecji, no ale dobrze, jest ci tam dobrze, ma tam ci tak być i od czasu do czasu rozumiem, że jak coś się pojawi, jak coś zrobisz, to to wszystko będziesz wrzucała i nie zapomnisz całkiem o YouTubie i całkiem o Facebooku i całkiem o nas, którzy chcemy trochę czasem posłuchać, co u ciebie słychać. Na pewno nie. Jest prawda, że jestem w ciszy w Szwecji, bo i Szwecja jest taka cicha, ale jak obywam się koncerty, tak jak teraz przez lato się mi nazbierało, to przyjeżdżam do Czech, gram i prezentuję, to możliwe widzieć na moich stronach albo na Facebooku. Staram się, staram. Ale, ale, ale wiem, że odchodzi, już nie przyjdzie do mnie, się przyjdzie, tylko fala za falą. Stali słuchacze pewnie rozpoznali ten głos. No poza tym anonsowaliśmy koncert Beaty Bocek, bo to z nią rozmawiałam i to ona tutaj o tych falach oceanu śpiewała. Rozmawiałam z nią w Lublinie, bo była jednym z gości festiwalu Dźwięki Słów, zresztą nie jedynym czeskim gościem i w ogóle nie jedynym zagranicznym gościem, bo myślę sobie, że ta impreza rzeczywiście takich gości zagranicznych ma coraz więcej. W tym roku byli goście z Włoch, z Ukrainy, z Gambii, z Wielkiej Brytanii, z Czech, ze Szwecji, no bo Beata jedną nogą w Szwecji, jedną nogą w Czechach, więc naprawdę, jak powiedziałam, bardzo, bardzo szeroko. No ale też muzyki z Nowej Zelandii chyba jeszcze nie graliśmy w audycji Gitarą i Piórem. Myślę, że w ogóle rzadko kiedy ktokolwiek odtwarza jakąkolwiek muzykę z Nowej Zelandii. Tak, pan Trevor Coleman jest chyba bardzo takim artystą, który nie ma żadnego problemu z nagrywaniem i upublicznianiem swojej muzyki. Jak wpiszą państwo jego nazwisko do wyszukiwarki, to można znaleźć 45 różnych płyt, w tym również tę nagraną z Beatą Bocek, która nosi tytuł One Moment. No a teraz będzie po czesku, bo tak bardzo krótko właściwie zapowiedzieliśmy piosenkę, która przed tygodniem się pojawiła w audycji Gitarą i Piórem, a dzisiaj troszkę poszerzymy temat. Tak, to jest piosenka z najnowszej płyty zespołu Poletime, zespołu brneńskiego, zespołu, który poznaliśmy. Poletime ze znakiem zapytania. Tak, czyli... Poletime, bo to jest to pytanie, lecimy, jeszcze w domyśle chłopaki lecimy, ponieważ to jest zespół, którym gra 8 chłopaków, 8 facetów, 8 mężczyzn. I słuchaliśmy przed tygodniem piosenki Czekoladowa Willa. I pewnie nie wszystko państwo zrozumieli. Ale to jest akurat dosyć w sumie proste i prosty jest ten tekst, ale ja byłam święcie przekonana, ponieważ tutaj autor tekstu, czyli Ludow Branczowski, wymienia różne miejsca w domu i w ogóle śpiewa o tym, że mu ktoś w nocy pomalował ściany czekoladą. O. Mhm. I że on chodzi po przedpokoju, po łazience, po kuchni i że wszędzie ma te czekoladowe ściany. I ja byłam święcie przekonana, że ten tytuł Czekoladowa Willa to jest tytuł po prostu czekoladowy dom, czekoladowa willa. I słowo willa, owszem, oznacza dom, ale w momencie, kiedy ma twarde i, a jak ma miękkie i, to ta willa. I ty się nie śmiej, bo normalnie chodzę na czeski. To twarde ta... i... A jak jest miękkie i w słowie willa, to to oznacza wróżkę, rusałkę, czyli jak tutaj państwo za chwileczkę usłyszą hej, czekoladowa willo, jak se dnes masz, to znaczy po prostu hej, czekoladowa wróżko, jak się dzisiaj masz. A to, co mi zostawiłaś po sobie, jest słodkie i piękne, ale niestety ja jestem diabetykiem i nie mogę z tego skorzystać. Oj, taka mniej więcej jest ta piosenka. Myslím, že jsem chtěný. Myslím, že jsem chtěný. Myslím, že jsem chtěný. A, a. Někdo mi totiž v noci popsal čokoládou stěny, někdo mi totiž v noci. A myslím, že jsem chtěný. Myslím, že jsem chtěný. A myslím, že jsem chtěný. Někdo mi totiž v noci popsal čokoládou stěny, někdo mi totiž v noci. Hej, čokoládová vílo, čau, jak se dnes máš? To, co mi po tobě zbylo, je sladké a krásné a vrtí a voní a září mi v tváři. Je sladký, je problém, jsem diabetik, vím, že když nápisy sním, umřu a nebudu vím. Zajdu do koupelny, zajdu do koupelny, zajdu do kuchyně, zajdu do kuchyně, všude kolem mě je čokoládový stěny, zajdu do předsíně, zajdu do předsíně, zajdu do koupelny, zajdu do koupelny, zajdu do kuchyně, zajdu do kuchyně, všude kolem mě je čokoládový stěny, hej čokoládová vílo, čau. A krásné a vrtí a voní a září mi tváří. Jen sladký je problém, jsem diabetik, vím, že když nápisy sním, umřu a nebudu víc. Problém, jsem diabetik, vím, že když nápisy s ním umřu. Hej, čokoládová vílo, čau, jak se dnes máš? Hej, čokoládová vílo, čau, jak se dnes máš? Hej, čokoládová vílo, čau, jak se dnes máš? Hej, čokoládová vílo, čau, jak se dnes máš? No jak sami Państwo słyszą, to szalony zespół. My jesteśmy w o tyle lepszej sytuacji, że mamy w pamięci spotkanie z liderem zespołu, czyli z Rudolfem Branczowskim w Brnie, tak. W jego mieszkaniu, w którym ugościł nas własnoręcznie wyciskanym sokiem z cytrusów. No, i na ścianach, na ścianach była masa obrazów, ponieważ Rudolf Branczowski jest też malarzem. Czekolady tak, nie tak. Było. Ach, wszystko przed nami, jeszcze nie było wtedy tej piosenki. No i jeszcze jeden utwór w czeskim języku chcemy Państwu odtworzyć. Wracamy do tej płyty. Obiecaliśmy, tak, Państwu, której, tak, którą przywiozłam ze swojego ostatniego pobytu w Pradze. Płyta nosi tytuł Tante cose da vedere, czyli tyle jeszcze do zobaczenia, z włoskiego, po przełożeniu też i po czesku. I to jest taka płyta, na której 9 razy została nagrana ta sama piosenka, napisana przez panów Michała Choraczka i Petra Habkę. I dzisiaj chcemy zaproponować takie bardzo liryczne, kobiece wykonanie tego utworu. Zaśpiewa Aneta Langerowa, wielka gwiazda czeskiego szansonu. Dzisiaj współczesna, dzisiaj śpiewająca, dzisiaj grająca. Co měli perleť do manžet, jindy byly bez košile a jedli odložená file. A tak si myslíš, svět je fér. Bůh zaplať za ty kratochvíle a tam ty kůze davede. A tam te koze davede. Už chodíš světem tolik let, že musíš namatat své brýle. Když hledáš paklík cigaret, pták, který krouží nahodile, je ale vzdálen celé míle. A ty jsi svědkem jeho her. Jsou různé hry a různé se divíš síle, jež nutí včely dělat med a sněhy barví sněhobíle. Ten údiv věčně cítíš v týle, jak z nebe namířený kvet. Říkáš, díky, co je milé, ach, tam te koze davede, ach, tam te koze davede. Aneta Langerowa, ona na kilku płytach, w kilku projektach Petra Habki i Michała Horaczka wzięła udział, natomiast to jest po prostu śpiewająca autorka, która wydaje swoje własne, autorskie, solowe płyty i gra w Czechach całą masę koncertów, ale też na przykład zaśpiewała przepięknie kilka piosenek Karela Kryla w takim specjalnym też jemu poświęconym koncercie. No i to jest wersja zamykająca ten album z jedną piosenką, Tante Koze Davedet, ale zostały nam jeszcze do odtworzenia co najmniej dwie wersje. Mam na myśli Karela Gotta i Jaromira Nohawicę. No dobrze, dobrze. Wszystko przed nami i przed Państwem. Bardzo dziękujemy. Dziś to wszystko. Zapraszamy do archiwum Pawła Szaromskiego. Mm. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Dziś, tak jak przed tygodniem, szufladowym tematem będzie grupa Pod strzechą. Przypomnę, 7 grudnia 2017 roku, po nagraniu jej recitalu w warszawskim klubie Bazar na Pradze Północ, zarejestrowałem jeszcze rozmowę z liderką Pod strzechą, Beatą Strzechą Koptas. Oto jej kolejny fragment. Jesteś autorką większości piosenek grupy Pod strzechą. Szczerze mówiąc, nigdy nie pokusiłam się o to, żeby policzyć, czy ich piosenek jest więcej. Pewnie tak, pewnie dlatego, że ja jestem w tym zespole od początku, że moja przygoda z zespołem Pod strzechą i z piosenką studencką, turystyczną, poetycką, jakkolwiek by ją nazwać, trwa tak naprawdę od bardzo młodego dziewczęcia. Bo pierwsze kompozycje powstawały, kiedy miałam naprawdę niewiele, bo 15 lat, 16, 17 i te piosenki gdzieś tam do dzisiaj, nie wszystkie oczywiście, bo nie wszystkie były równie udane, gdzieś przetrwały. Występowałaś na studenckim festiwalu piosenki w Krakowie i tam dostaliście wyróżnienie w 90 roku. Tak, to dla nas był, nie wiem, czy zaszczyt to nie jest zbyt patetyczne słowo, ale poczuliśmy się wyróżnieni już samym faktem, że mogliśmy tam wystąpić na tej scenie, obok tylu wybitnych, zdolnych muzyków. Wtedy, o ile dobrze pamiętam, to wygrał zespół Raz, Dwa, Trzy i pierwsze miejsce, albo odwrotnie, nie, może pamięć szwankuje, zajęła Renata Przemyk, więc stawka była naprawdę wysoka. Dla nas to było również doświadczenie niebywałe. Zaczynając od samego konkursu, a kończąc na tych wszystkich imprezach okolicznościowych, które festiwalowi towarzyszą, możliwości kontaktu z tymi osobami, których do tej pory słuchaliśmy w radiu albo oglądaliśmy w telewizji. To była Beata Strzecha Koptas na wspomnianym przez nią studenckim festiwalu piosenki w Krakowie w 1990 roku. Grupa Pod strzechą zaśpiewała m.in. autorską piosenkę Beaty zatytułowaną Nadzieja. Oto jej nagranie pochodzące z wydanej 25 maja tego roku płyty składankowej pod tytułem Na przekór prognozom. Znów nadzieja wiezie mnie nieznanymi ulicami w noc. Miałam tutaj spotkać cię, lecz ktoś, znowu ktoś między nami stanął tak nagle. Nie zdążyłam nabrać tchu i już teraz trudno uciec mi. Wciąż się mówi, że to gra, więc przegrywać nie chce chyba nikt. Może by mi lepiej szło, gdy ktoś, znowu ktoś, mógłby wziąć te karty za mnie w ręce. Wreszcie jakiś atut mieć, ograć wszystkich, spełnić taki sen. Gdzieś tam w kącie jakiś dzień usiłuje nie powtórzyć się. Czy naprawdę wierzysz w to, że ktoś, znowu ktoś, opowiadał nam tę historię i nie wiedział o tym, że w naszym życiu nie ma wolnych miejsc. Nie ma wolnych miejsc w naszym życiu, nie. Tu, tu, tu, tu.